Book 2 71 71 إرادة شيء voli ion ماذا تريدون؟ كيان vi volas؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Ĉu vi volas futbali? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ Ĉu vi volas viziti amikojn? يريد voli لا أريد أن أأتي متأخراً. Mi ne volas veni malfrue. لا أريد أن أذهب إلى هناك. Mi ne volas iri tien. أريد أن أذهب إلى البيت. Mi volas iri hejmen. أريد أن أبقى في البيت. Mi volas resti hejme. أريد أن أكون لوحدي. Mi volas esti sola. هل تريد البقاء هنا؟ Ĉu vi volas resti ĉi tie؟ هل تريد أن تأكل هنا؟ Ĉu vi volas manĝi ĉi tie؟ هل تريد أن تنام هنا؟ Ĉu vi volas dormi ĉi tie؟ هل تريد أن تغادر غداً؟ Ĉu vi volas forveturi morgaŭ؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ Ĉu vi volas resti ĝis morgaŭ؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ Ĉu vi volas pagi la fakturon nur morgaŭ؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ Ĉu vi volas iri diskoteken؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ Ĉu vi volas iri kinejen؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ Ĉu vi volas iri kafejen؟